राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 दिनांक 18 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम गोमती के किनारे या जंगल में बड़े पेड़ के नीचे राम नाम जप करता हूँ तो मेरे बहुत अच्छी स्थिति रहती है और तो मेरा रोना भी आता रहता है। तो मुझे यहाँ सत्संग करना चाहिए कि वहाँ रहना चाहिए, कौन सा मेरे लिए ज्यादा? वहीं रहो, सत्संग मन करे तो आ जाओ, मन करे तो आ जाओ, नहीं तो वहीं जाओ, भोजन कर रहे हो, भोजन यार, भोजन ज्ञान नहीं वहां जाओ तो यहाँ से ले जाओ, हमारे वहां से ले जाओ, रोटी हमारी भिक्षा आती है, बहन पूछ रही है कि पहले तो मुझे राम नाम का कीर्तन अच्छा लगता था, अब मैं मौन रह के सुनना पसंद अच्छा लगता है। सुनो भाई, अपने आश्रय करो, भगवान में लग रहा था किसी तरह से, भक्तान सहित है, भक्त भगवान सहित रहे जिस किसी से तस्वाद कहना पी पाए न मना करते नहीं भगवान में, जो मन लगे तुम भगवान में लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंपन कैसे मिटे? मैंपन हरपत बना रहता है, मैंपन कैसे मिटे? मैं भगवान ही हूँ, कोई नहीं भगवान का हूँ, ऐसा अभिमान जाए नहीं भौरे, मैं सेव करे पति पति मारे शुद्ध हो जाएगा, मैं पर निर्मल हो जाएगा, भगवान के साथ जो निर्मल हो जाए बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। एक भाई लिख रहा, मैं साध संजीवनी बहुत वर्षों से पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे बात याद नहीं रहती, याद कैसे रहे? राम राम आवे याद राम हम अक्षर पढ़ लीजिए, तन मन साध कर लीजिए, राम हम अक्षर पढ़ लीजिए, तन मन वचन साध में लीजिए, सब जाए एकदम ठीक, मन में जिस किसी तरह लग जाए, अरे भैंसे कंस लगे भैंसे शिशुपाल बैल से कृष्ण वैसे अपने कुटुंब से नार दादी भक्ति से किसी तरह से मन लग जाए ठीक हो जाएगा, अन्य पिता से बिना इच्छा भी आज रावण जाएगी, बिना इच्छा आ गए वहां दे दो ऐसा मत करो जाए, बिना इच्छा जो जाएगी, जो भगवान साथ समझ दो किसी तरह से भगवान के साथ में संबंध है वो कल्याण करने वाला है, बैर से करो, भय से करो, प्रेम से करो, अपना अपने से करो, संबंध मान लो, भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो, बेटा मान लो, कुछ भगवान साथ प्रेम सब ठीक है, सब ठीक है, अनिच्छया भी संसद भी पाओगे, बिना इच्छा भी किसी तरह से बन जाएगी, तस्मात खेलना पे उपाय है ना मना कर सकते मेरे किसी उपाय से भगवान बने दिया मान ठीक हो जाएगा, अमृत भी अमर हो जाए, भगवान अपने साथ सदा के लिए अमर हो जाए, नाम कीर्तन करो, भगवान ये लीला के पद गाओ, जप करो, ध्यान करो, भगवान है भगवान है भगवान, मारा है भगवान मारा है भगवान, जैसे बालक कहता माँ मारी है, माँ मारा है, भगवान हूँ मेरे को, ठीक हो जाएगा। भगवान के साथ में संबंध जोड़ दो, वो संबंध नित्य है, आप बहुत कल्याण करने वाला है, ये संदेह नहीं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तब नारायण तो बैठ गए अपन अनुहार। दुनिया कोई जरूरत है मतलब नहीं, कोई लोग है कोई ऐसे है, कोई ब्याह है कोई सगाई है कोई मर गया है, होता है। तुम अपने भगवान को याद करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गया अपन अनुहार। भगवान में प्रेम किसी तरह से हो जाए, संबंध से हो जाए, अरे चले आप इस श्रद्धा है तेरी भाव मस्त हो जाओ, किसी तरह से संबंध हो जाए वो कल्याण करेगा। माघ में ना हो चाहे वैशाख में ना हो, कर्म कटेगा, पैसा देना हो बड़ा आनंद देना प्रेम से, माघ में ना हो तो बड़े सीखा पार्वत बीच में फूका हुआ जोर से ठंडी है, बहुत ठंडा होगा जोर ठंड आ गए पर नहा लो, फायदा हुआ। जैसे भगवान में मन लग जाए किसी तरह से ही तो कल्याण करने वाला है। तस्मात कहना भी पाए नहीं किसी उपाय से मना कर सकते, मौज भी है कि भगवान की चर्चा करो, भागवत पढ़ो, भगवान भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान से फायदा होगा, किसी तरह से भगवान का संबंध हो। मेरे तो भगवान गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, मेरे भाई कह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई और जरूरत नहीं है। एक बात है आप याद रखो, भगवान कह जीव मात्र मेरा बेटा है, अब बात याद कर लो, भगवान ही बेटा है, भगवान ही बेटी हूँ मैं, भगवान का बेटा है, खुश हो जाए ठीक हो जाए, तो भगवान ही हूँ, भगवान का बेटा, मैं मेरी वंश हूँ, मेरा अंश इस अंश जीवनाशी भगवान का हूँ, कुछ भी हो मैं भगवान का हूँ, अच्छा हो बुरा हो, पूत कपूत तो ही पूत है, पूत सपूत तो ही पूत है, बेटा तो बेटा ही बेटा है, वो कपूत तो ही बेटा है, सपूत ही बेटा है, भगवान के हम, भगवान हमारे, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मां मान लो हमें, माता पिता तो पिता मान लो, भाई मान लो, कुटुंबी मान लो, बेटा मान लो, बाप मान लो, माँ मान लो, मित्र मान लो, सखा मान लो, भगवान भगदानी यही तरह लीला है, यही तरह। एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सन्यासी हो गए, वे बोले मेरे मन में है राम जी मेरे कुत्ता बना दे, मैं कुत्ता बन जाऊ, ब्राह्मण भाव साधु बन गया, कुत्ता बन जाऊ, संत भक्त है मैं नित्य करता रहूं, वह चरण में दौड़ता रहूं, वह चल फिर वह चल रही है मेरा दूसरे खाता रहूं, देखता रहूं, मेरे सामने भगवान को समझ में लिया, बस सब ठीक हो जाए। मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जा कैसे मोर गुरु तो मेरा पति स्वामी, मैं तो कहते दूसरों को क्या मतलब है, कई हाल मस्त गई, माल मस्त गई, तोता में ना सुनवा में खुद मस्ती बिना और मस्त पड़े विद्या कुएं में खुद मस्ती भगवान ही खुद मस्ती है। भगवान के भक्त कई तरह के हुए, कई तरह के बोलो सन्यासी हो गया, ब्राह्मण हो गया, फिर कुत्ता होना चाहता है, कुत्ता कुत्ता बन जाओगे कुत्ता। भगवान के दर्शन करता रहो, संतों के चरण जीवन जूते पड़े वो डरता रहो, दूसरे में दिया खा लो, मतलब भगवान से हमको से बन जाए। राम कहा तो कोटि भला, राम कहा तो कोटि भला, तुलसे परे जो शाम कर जाए छावनी कर जाए। कंचन काया किस काम नहीं, जहां नहीं को नाम परिवार नाम नहीं मिले क्या काम है, कौन नहीं हो जाए गलत कौन है, हमने घर जाए भगवान का नाम आ जाए, चुरी चुरी पड़े जब कंचन काया क्या काम के जा नहीं को नाम भगवान का नाम नहीं बड़ी सुंदर काया किस काम के, भगवान का संबंध हो जाए सबसे बढ़िया चीज। आनंद हो, मौज हो जाए, खुश हो जाए। सज्जनो आ तो बात आप सुनिए, घड़ी बार कई बार सुनिए, हम भगवान ही बेटा है, सब मात्र भगवान है बेटा है, आप मान लो बस मेरे पास। भगवान तो कह रहे हैं सब मामा प्रिय सब मामा हो जाए, भगवान गए हैं, भगवान हमें पिताजी है। विद्यापति जी महाराज थे, मारा पैर था मुझे पैरा थे, ले बेटा एक गुरु प्रसाद ही लो, तो गुरु प्रसाद देने थोड़ी एक महाराज थे ना ले भाई, तुम कितने दे तुम देंगे नहीं सामने बात ले लो, राजी हो गए भगवान चलो मान, भगवान के समान कोई नहीं है न तत्समस्त बिजली को तो समान भी नहीं है, अधिक कौन होगा। हर से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात मर जाए, राम जी नजर हो भाई लक्ष्मण जी को परेशान हो, महाराज भजन तो करता ही नहीं, तुम पूछ जा पूछ रहे भगवान से भी आए खाने में, अरे तुम कहीं करे थारे माटी ने आदमी हूँ, अरे माटी कहते उपरू खाने में ऐसे ऐसे बोले हर चलाता पूछे ना दी डोरिया कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, नारद आवे तो जुबान है, नारद ने क्या अपराध कर दिया, ये तुन तुन बजावे हरदम भगवान याद करे, मैं तो सुबह शाम तो करू क्यों भगत सुने टकनी पड़े, मैंने छुट्टी दी होगी आप खुश हो छुट्टी सुबह सुबह याद कर बस, तो नारी कह नारे तुम तुम तुम तुम बजा पे याद करे भगवान आराम को लेने देने एक दिन हर के देखो भगवान याद नहीं करना, आज करना ही नहीं यार, ज्यादा याद आएगा। कैसे देख लो, आज भगवान को याद नहीं करना, सब काम करना पड़े भगवान को याद नहीं करना। आठ मिनट निकल होगा आपने छोटे भगवान भगता नहीं बता न्यारे न्यारे याद नहीं करो, मैं भगवान राजी हो जाए। भगवान नाम ले लो, नाम ही भगवान कर दो आप, आठ और कम से एक दिन देखो दशा क्या होती है, कर सकते हो छोड़े हुए ना भगवान आप राम राज्य। हमारे प्रभु है आम सम हित जग माए, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई, भगवान सुवन कोई नहीं है। बैर भाव से सुमरे निश्चर भगवान जैसे बैर भाव से हम याद करते, याद कर लो बस किसी तरह से। तस बात कहना भी उपाय नहीं, किसी उपाय से भगवान मन में लगा लो। राम जी के समान कोई नहीं है। आप धन चाहते हो, लक्ष्मी चाहते हो, आराम चाहते हो, भोग चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, कुछ भी नहीं चाहते हो, अकाम सर्व का मावा मोक्ष हो तो उदार दी तीव्र भक्ति योग तो प्रसन्न परम, कुछ नहीं चाहिए तो भगवान भजन करो, मैं तो सब कुछ चाहिए, सब कुछ भगवान दे सकते हैं और किसी की ताकत नहीं है। हमें तो कुछ नहीं चाहिए तो भगवान भजन करो, निर्मल भजन होगा, निर्मल भजन शुद्ध भजन, मेरे तो वेदना को पार सब तो है, तो है। मैं पढ़ भूजा मैं पढ़ो वो तो ही है, सही भी तो ही है, मन भी तो ही है, बुद्धि भी तो ही है, अहंकार भी तो ही है, ये भी भगवान का भजन है। सुख में होते भगवान, दुख में भगवान, सब भगवान है। भगवान रूप से है बुखार सब शरीर में गाना है, रोग रोग में भगत भगत ऐसी बात जाना है तो भगवान अभियोग हो ही कौन है। अब बुखार ही भगवान है, तकलीफ भगवान है, थोड़ा बहुत भगवान है, सुख भी भगवान है, आराम भी भगवान है, कष्ट भी भगवान है। हमारे प्रभु अनेक रूप धारण किए, गिनती नहीं कर सकते आप, ऐसे रूप धारण किए ऐसा कोई ध्यान नहीं है। इस वास्ते निस्संग हो जाओ, भगवान माने दुख रहे तो सुख रूप में आवे तो, तकलीफ रूप से आवे तो, निंदा रूप से आवे तो, प्रशंसा रूप से